ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਛੱਤੀ ਜੋਗ ਗੁਬਾਰ ਸਾ आप गणत कीने आपे सृष्ट सब साजियान आप मत दीनी सिमरत सासत साजियान पाप पुन गणत गणिनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चा शब्द पतिनी सावे आपे आप वरतदान आपे बखस मिलाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई साबे आपे आप वरतदान आपे बखस मिलाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा रैण आयर माहे अनंत है कूड़ी आवे जाए पाने चले अपने बहुती लह सजाए राग राम कली की पहली बार पौड़ी सतवी श्लोका नाल।